حامدا ومصليا اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ملحدین اور مذہب بیزاروں کا ایک شبہ اور ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ خدا پرستی اور مذہب یہ علم و سائنس کے مخالف ہیں۔ کیا واقعے کی صحیح تصویر کشی یہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ میں دیگر مذاہب کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں جس کا میں ماننے والا ہوں۔ جہاں تک مذہب اسلام کا معاملہ ہے، مذہب اسلام نے کبھی بھی علم و سائنس کی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے، ہمیشہ علم و سائنس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور آج جو کچھ ترقی، روشنی اور تہذیب و ثقافت میں حسن نظر آ رہا ہے، یہ سب مذہب اسلام کی دین ہے۔ علم و سائنس کے تمام شعبوں میں مسلمانوں نے انتہائی قابل قدر کارنامے انجام دیے، اور دنیا کے اندر قرآن حکیم ہی وہ واحد کتاب ہے جس نے علل اعلان یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی بات ڈنڈے کے زور سے مت مانو، تحقیق اور جستجو کرو، جو بات علم و تحقیق کی میزان پر کھری اتر جائے اسے تسلیم کر لو۔ ایک جگہ مشرکین سے بحث کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو کہ شرک کی کوئی بنیاد ہے اور شرک صحیح ہے، تو لاؤ کسی آسمانی کتاب کے اندر شرک پرستی، بت پرستی کی تائید میں کوئی آیت دکھا دو، کوئی بات دکھا دو، یا اگر کسی آسمانی کتاب میں شرک اور بت پرستی کی بنیاد نہ بیان کر سکو تو چلو کوئی علمی اور عقلی دلیل پیش کر دو۔ گویا کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ جو بات کہتا ہے اس پر دلیل دیتا ہے، اور سامنے والے سے بھی ہر بات پر دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مذہب، جہاں تک مذہب اسلام کا معاملہ ہے، یہ علم و سائنس کا مخالف ہے، یہ مذہب اسلام کے اوپر ایک گھناؤنا الزام ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج علم و سائنس کے نام پر جو کچھ ہے وہ سب قرآن اور حدیث کے ماننے والوں ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ یورپ جسے علم سائنس پر آج بڑا ناز ہے، یہ تو بھوکا ننگا تھا، یہ تو جہالت کی تاریکیوں میں، خرافات اور اوہام کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسپین کے مسلمانوں نے یورپ کے بچوں کو مفت میں کھانا دیا، مفت میں کپڑا دیا اور مفت میں سائنس کی تعلیم دی۔ علم و سائنس کے نام پر آج جو کچھ موجود ہے، سب کے بنیادی اصول مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرتب کی اور بیان کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے، روایت کے الفاظ یوں ہیں وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتا بلالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزن لصلاۃ الصبح فوجدہ یبکی فقال یا رسول اللہ ما یبکیک فقال ما یمنعنی ان ابکی وقد انزل علی ہذی اللیلہ ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب ثم قال ویل لمن قرأها ولم یتفکر. یہ پوری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صبح کی اذان دینے کے لیے, تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. حضرت بلال نے بڑے ادب سے عرض کیا, یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ روؤں جبکہ میرے اوپر آج کی رات یہ آیت نازل ہوئی ہے, کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور آپ نے پھر فرمایا کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو اس آیت کو پڑھے اور غور و فکر کے میدان میں آگے نہ بڑھے. ویل لمن قرأها ولم یتفکر, تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو اس آیت کریمہ کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے. سوال یہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں غور و فکر کے لیے اس آیت کریمہ میں کہا گیا ہے؟ آسمان اور زمین میں, رات اور دن کے اختلاف میں وغیرہ وغیرہ. یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ ہر چیز میں غور و فکر کرو, بغیر غور و فکر کے کوئی بات تسلیم نہ کرو. میں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ علم و سائنس کے تمام شعبوں کے اندر مسلمانوں نے قابل قدر کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں, یہ دعویٰ بالکل درست ہے, صحیح ہے. میتھمیٹکس دیکھیے, علم الحساب دیکھیے, علم الحساب کے اندر الجبرا کا اضافہ کرنے والا ایک مسلمان سائنسداں ہے جو مامون الرشید اعظم کے زمانے میں تھا اور جس کا نام محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ہے. اس نے اس موضوع پر ایک مبسوط کتاب لکھی جس کا نام کتاب الجبر والمقابلہ ہے, اور لفظ الجبرا بتا رہا ہے کہ علم الحساب کے اس موضوع کا موجد کوئی مسلمان سائنسدان, اور وہ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ہے. اسی طریقے سے چیچک پہلے خوفناک مرض شمار کیا جاتا تھا. اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے ہزاروں لوگ جاں بحق ہوئے, ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو گئے. ابو بکر الرازی, انہوں نے چیچک کے ٹیکوں کی ایجاد کی, اور چیچک کے ٹیکوں کا موجد یہی سائنسداں ہے جس کو ہم ابو بکر زکریا رازی کہتے ہیں, اور اس نے میزلز اور چکن پاکس یعنی چیچک اور خسرہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک مبسوط کتاب لکھی جس کتاب کا نام کتاب الجدری والحسبہ ہے, اور چیچک کے ٹیکوں کا موجد بھی یہی سائنسداں ہے. کیمسٹری کتنی توجہ کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے, جانتے ہیں اس کا موجد کون ہے؟ ابن حیان اندلسی ہے, جابر ابن حیان اندلسی اس فن کا موجد ہے. کیمیا کا, کیمسٹری کا بابا آدم جابر ابن حیان اندلسی ہے. یہ فن تمام اسکولوں کے نصاب میں داخل. اسی طریقے سے بو علی سینا, ان کا جو استاد ہے ابو الحسن, اس نے دوربین ایجاد کی. دوربین کا موجد ابو الحسن نامی ایک آدمی ہے, ایک مسلمان سائنسدان. اسی طریقے سے ابن بیتار وہ مسلمان سائنسداں ہے جس نے گولا اور بارود ایجاد کیا. اسی طریقے سے حسن الرما وہ مسلمان سائنسداں ہے جس نے راکٹ سازی کے اصول بتائے اور اس نے راکٹ بنانے کے اصول اپنی ایک کتاب میں درج کیے. اسی طریقے سے ابو القاسم الزہراوی اسلام کا مائے ناز فرزند ہے اور یہ سب سے پہلا سرجن ہے. سرجری کے میدان میں اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. اس نے ہی پوسٹ مارٹم اور اسی طریقے سے چیر پھاڑ اور آپریشن کے اصول بتائے اور اس نے پتھری کے آپریشن کی جو جگہ متعین کی تھی کہ یہی چیر پھاڑ کر کے پتھری کو نکالا جائے آج بھی اسی جگہ چیر پھاڑ کر کے پتھری کو نکالا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا سرجن, سرجری کا موجد ہے, یہ آپریشن کا موجد ہے یہ, جس کا نام ابو القاسم الزہراوی. اسی طریقے سے ایک سائنسداں اندلس کے اندر گزرا ہے جس کا نام حکم ابن ہاشم ہے. اس نے تو ایک عجیب و غریب چیز ایجاد کی تھی جس کا نام ماہ نقشب تھا. نقشب کا چاند جیسے ہی سورج غروب ہوتا نقشب نامی کنویں سے وہ چاند نکلتا اور دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہو جاتا اور اندلس کے اوپر تقریباً 200 مربع میل کے اوپر روشنی پھیلاتا تھا اور جیسے سورج نکلتا یہ دوبارہ کنویں میں آ کر کے ڈوب جاتا, کنویں کے اندر غروب ہو جاتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم و سائنس کے تمام شعبوں میں مسلمانوں نے بڑے قابل قدر کارنامے انجام دیے. سورج گھڑی کا موجد بھی مسلمان ہے. اسی طریقے سے الکاتبی ایک زبردست مسلمان سائنسداں گزرا ہے جس نے زمین کی محوری گردش کا امکان ظاہر کیا تھا کہ دارتھ مووز آن اٹس اون ایکسس, زمین اپنے محور کے اوپر گھومتی ہے, اس کا امکان الکاتبی نے ظاہر کیا تھا. بو علی سینا کو کون نہیں جانتا, اس کی کتاب التصریف تو سینکڑوں برس تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی ہے. یہ طب کا بائبل مانا جاتا ہے, یہ کتاب طب کا بائبل تسلیم کی جاتی ہے. القانون اور الشفا جس کے ٹرانسلیشن کے بعد طب اس مرحلے میں آ کر پہنچا ہے, یہ سب کچھ بو علی سینا کی دین. اس نے بخار کو ناپنے کا آلہ ایجاد کیا جس کا نام تھرمامیٹر ہے. دنیا کو کیا کیا نہیں دیا ہے مسلمانوں نے, یورپ کے پاس کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ مذہب اسلام کا جہاں تک تعلق ہے یہ علم و سائنس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اور اگر حوصلہ افزائی نہ کرتا تو علم اور سائنس کے تمام شعبوں میں مسلمان اتنے زبردست کارہ نمایاں کیسے انجام دیتے. ملحدین کا ایک اور اعتراض ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کو مانو, تقدیر کا ماننے والا کاہل ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے, اس کی عملی زندگی کی رفتار کم ہو جاتی ہے, سست ہو جاتی ہے, بس وہ تقدیر کے اوپر کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا کاہل بن جاتا ہے, اور گجراتی زبان میں اسے کھیچرا کہتے وہ بن جاتا ہے. اور تقدیر پر ایمان لانا مذہب اسلام کے اندر ضروری ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ مذہب چونکہ تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور تقدیر آدمی کو کاہل سست اور کھیچرا بنا دیتی ہے, کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ ملحدین نے جو اعتراض کیا ہے وہ تقدیر کا معنی نہ سمجھتے ہوئے کیا ہے. تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پیر کٹا کر کے بیٹھ جائے, روزی کے سلسلے میں تگ و دو نہ کرے اور آسمان سے خوان نعمت اترنے کا انتظار کرے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اونٹ کو باندھ پھر توکل کر, تدبیر کر پھر اللہ پر بھروسہ کر, روزی کے لیے نکل پھر تقدیر. تقدیر پر بھروسہ کر کہ میں نے روزی کے لیے جو یہ تگو دو کی ہے اب اللہ کو منظور ہوگا تو اس تگو دو کا صلہ عطا کرے گا, اور نہیں چاہے گا تو اس تگو دو کا صلہ نہیں عطا کرے گا. یہ ہے تقدیر کا مطلب. اگر تقدیر کا یہ مطلب ملحدین سمجھتے تو کبھی یہ اعتراض نہ کرتے. اور مذہب اسلام آدمیوں کو کھیچرا نہیں بناتا, آدمیوں کو قائل اور سست نہیں بناتا, بلکہ مذہب اسلام تو عملی مذہب ہے. قرآن کا کون سا ایسا صفا ہے جو اس بات سے خالی ہو کہ ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ نہ ہو؟ آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور نیک عمل کیا, ایمان لائے اور نیک عمل کیا. اور ایک جگہ تو صاف اعلان کر دیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے, کوشش کی دعوت دیتا ہے, تگو دو کی ترغیب دیتا ہے, دوڑ دھوپ کی تاکید کرتا ہے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کو مذموم گردانتا ہے, اس کی مذمت کرتا ہے. کاہل کون ہوتا ہے, سست کون ہوتا ہے, کھیچرا کون ہوتا ہے؟ وہی نا جو وقت کی قدر و قیمت نہیں کرتا. ارے اس سلسلے میں تو قرآن حکیم نے پوری پوری سورت نازل فرمائی ہے. سورہ عصر, عصر مانے زمانہ, سورہ دہر, دہر مانے زمانہ. سورتوں کا یہ نام رکھ کر کے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے, کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ اسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے, یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ وقت بڑی قابل قدر شے ہے, اس کے لمحے لمحے کی قدر کرو. یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سونا کھو جائے تو دوبارہ مل سکتا ہے, لیکن زندگی سے اگر ایک لمحہ مائنس ہو جائے تو دوبارہ زندگی میں واپس نہیں آتا. لہذا ایک ایک لمحے کی قدر کرو. زمانے کی قسم, زمانے کی قسم. اور زمانہ کہتے کس کو ہیں؟ بہت سارے اوقات کے مجموعے کا, لمحات کے مجموعے کا. لہذا یہ کہنا کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو قائل اور سست بنا دیتا ہے, غلط الزام ہے. مذہب اسلام تو عملی مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو عمل اور تگو دو کی ترغیب دیتا ہے, اس کی تاکید کرتا ہے. رہبانیت سے منع کرتا ہے. عیسائیوں نے جو رہبانیت ایجاد کر لی تھی اس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم. یہ جو رہبانیت عیسائیوں نے ایجاد کر لی یہ تو بدعت تھی, یہ انہوں نے بدعت ایجاد کی. ہم نے ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی. رہبانیت کا مطلب ہے کہ دنیا چھوڑ دو, غاروں میں نکل جاؤ, پہاڑوں پر چلے جاؤ, جنگلوں میں چلے جاؤ, دنیا سے بالکل کٹ جاؤ. اسلام اس کی بھی ہمت افزائی نہیں کرتا, اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, بلکہ حوصلہ شکنی کرتا ہے اور رہبانیت کو بدعت قرار دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام عملی مذہب ہے. ایک سوال ملحدین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو اور اسی طریقے سے تمام مذاہب والے اپنے ماننے والوں کو خونخوار بنا دیتے ہیں, جنگجو بنا دیتے ہیں, اور مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں لڑی جاتی. میں تو دیگر مذاہب کی بات نہیں کرتا, مذہب اسلام کی وکالت کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ اگر مذہب اسلام کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو جنگجو بنا دیتا ہے, خونخوار بنا دیتا ہے, تو یہ الزام غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے جنگ کی اجازت اپنے ماننے والوں کو اس وقت دی ہے جب مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے نجات دینا ہو یا حق کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے. اگر حق کی بقا اور تحفظ خطرے میں پڑ گیا ہو تو اس وقت اسلام تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے, ورنہ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو, ظالموں کو سزا نہ دینی ہو, مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے نہ چھوڑانا ہو, حق کی بقا اور تحفظ مقصود نہ ہو, تو اسلام کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. دیکھو 13 سالہ زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی. ان 13 سالہ دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو یا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. حالانکہ جور و ستم کے تمام پہاڑ ان کے اوپر توڑ لیے گئے, لیکن انہوں نے مشرکین پر تلوار نہیں اٹھائی. جب ظلم جور کی انتہا ہو گئی اور جب مدینہ چلے آئے مسلمان تب حکم ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. بانہم ظلموا سبب بیان کیا با سببیہ بانہم ظلموا کیونکہ مسلمان مظلوم ہے, لہذا مسلمانوں کو جو مظلوم ہے ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے اب تلوار اٹھانا برحق ہو گیا ہے, اب تلوار اٹھائی جائے. لہذا میرا دعویٰ بالکل صحیح ہوا کہ اسلام نے تلوار اٹھانے کی اجازت اس وقت دی ہے, جنگ کی اجازت اس وقت دی ہے جب مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانا ہو یا حق کی بقا اور تحفظ مقصود ہو. ورنہ اس مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. یہاں تک کہا گیا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اگر فریق مخالف صلح پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی صلح پر آمادہ ہو جاؤ. کتنی لچک ہے قانون میں, یعنی فریق مخالف اگر صلح پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی صلح پر آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو خونخوار اور جنگجو نہیں بناتا, جنگ کے اصول بھی بتائیں, جنگ کے اسباب بھی بتائیں, جنگ کس سبب سے لڑی جائے اور جنگ کے اصول کیا ہیں. کسی بچے پر تلوار نہ اٹھائی جائے, کسی بوڑھے پر تلوار نہ اٹھائی جائے, کسی نہتے کو قتل نہ کیا جائے, جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان دے دی جائے. جو کسی مسلمان کے پاس امان مانگنے کے لیے آئے اگر ایک مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے معمون سمجھا جائے گا. جنگ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے. سب کی خواہش تھی کہ یہ تلوار اسے ملے اور وہ اس تلوار کا حق ادا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار حضرت سماک ابن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جو ابو دجانہ کے نام سے مشہور ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے. کہا کہ سب سے پہلا حق تو اس تلوار کا یہ ہے کہ اس سے اتنی زبردست جنگ کی جائے کہ اس کی دھار میں دندانے پڑ جائیں. اس تلوار کا ایک حق یہ ہے کہ اسی کسی عورت پر نہ اٹھائی جائے, کسی عورت کو اس تلوار سے قتل نہ کیا جائے, کسی بچے کو نہ قتل کیا جائے, کسی نہتھے کی گردن پر یہ تلوار نہیں چلنی چاہیے, کسی بوڑھے کو اس تلوار سے نہ قتل کیا جائے. یہ جنگ کے اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو خوخوار نہیں بناتا, جنگجو نہیں بناتا, بلکہ خاص دائرے میں جنگ کی اجازت دیتا ہے. لہذا مذہب اسلام پر اگر یہ الزام آئے تو یہ الزام سراسر گھناؤنا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں, جس کی کوئی بنیاد نہیں. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ خدا اور مذہب اس کو ماننے کی ضرورت کیا ہے, جہاں تک اس دنیا کا معاملہ ہے بالکل اندھیر نگری ہے, بلائیں ہیں, وبائیں ہیں, امراض ہیں, بہت سارے لوگ, لاکھوں لوگ ان وباؤں کا, ان امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر اس کائنات کے پیچھے کوئی دانا وبینا ہستی ہوتی تو اس طریقے کا معاملہ نہ ہوتا. سوال یہ ہے کہ اگر حوادث نہ آتے, اگر وبائیں نہ آتی, اگر امراض نہ پیدا ہوتے تو کیا انسان ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہتا, مرتا نہیں؟ ارے حادثہ آئے یا نہ آئے آدمی کو تو ایک دن مرنا ہی ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں, کسی دہریے کو, کسی ناستک کو, کسی ملحد کو بھی انکار نہیں. اگر بلائیں نہ آئیں, امراض نہ ہو, اسی طریقے سے حوادث نہ ہو, تب بھی تو انسان کو مرنا ہے. تو یہ کہنا کہ بلائیں آتی ہیں, حوادث آتے ہیں, ان کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی دانا اور بینا ہستی نہیں ہے, یہ غلط تصور ہے. اور جہاں تک ظلم و فساد کا معاملہ ہے کہ زبردست دیر دست کو دبا لیتا ہے, اس کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے, جسے اقتدار حاصل ہو جائے, جو لوگ اس کے زیر اقتدار ہیں ان کے اوپر ظلم و جور کے پہاڑ توڑ دیتا ہے, تو ظلم و فساد جو یہ کائنات کے اندر بپا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی دانا اور مینا ہستی نہیں ہے. ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان کو تم صاحب اختیار نہیں مانتے؟ صاحب اختیار کا مطلب مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے چاہے تو ظلم کرے, فساد کرے, اور چاہے تو عدل برتے. انسان کو یہ اختیار دیا گیا چاہے بھلائی کرے چاہے برائی کرے. انسان کو یہ اختیار دیا گیا چاہے وہ بھلائی کے راستے پر چلے چاہے وہ برائی کے راستے پر چلے. انسان کو مجبور محض نہیں بنایا گیا ہے. اور اگر انسان کو مجبور محض کر دیا جاتا, ایک درخت کی طرح ہو جاتا, تو پھر امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی بھلائی کرے تو جنت میں جائے گا, کوئی برائی کرے تو جہنم میں جائے گا. امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. اور امتحان کا مقصد اس وقت صحیح ہوتا اور اس وقت صحیح ہے جب آدمی کو صاحب اختیار مانا جائے کہ اپنے اختیار سے وہ برائی بھی کرے اور اپنے اختیار سے بھلائی بھی کرے. اگر انسان کو یہ اختیار نہ دیا جاتا, مجبور محض بنا دیا جاتا, تو جیسے درخت مجبور محض ہیں, ان سے کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, ان سے کچھ سوال نہیں, نہ انہیں جنت میں جانا ہے نہ دوزخ میں جانا ہے. انسان ہی کو جنت اور دوزخ میں جانے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان کو صاحب اختیار بنایا گیا ہے, وہ درخت کی طرح مجبور محض نہیں ہے. ایک اعتراض اور کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں صرف بھلائی ہی بھلائی ہوتی, بدی ہوتی ہی نہ, وہی مطلب آ جاتا, وہی سوال پھر پیدا ہوتا کہ اگر انسان صرف بھلائی ہی بھلائی کرتا تو پھر اس میں اور درخت میں فرق کیا رہ جاتا؟ درخت بھی تو صرف بھلائی کرتا ہے, برائی نہیں کرتا. چاہے اس پر کوئی پتھر پھینکے, چاہے اسے کوئی کاٹ دے, اس کے اوپر ظلم کرے, کچھ بھی اس کے ساتھ کرے, ہمیشہ وہ بھلائی ہی کرتا ہے, پھل ہی دیتا ہے. تو اگر انسان صرف بھلائی ہی کرتا تو اس میں اور درخت میں فرق کیا رہتا؟ وہ اور درخت تو دونوں برابر ہو گئے. تو جیسے اس کے لیے کچھ حساب و کتاب نہیں, انسان کے لیے بھی حساب و کتاب نہیں ہونا چاہیے. جنت اور دوزخ بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر تو انسان انسان نہیں ہوتا اور درخت درخت نہ ہوتا, دونوں تو برابر ہو گئے. اس لیے کہ وہ بھی صرف بھلائی کرتا ہے, انسان بھی صرف بھلائی ہی کرتا. لہذا یہ اعتراض بھی ایک دم لغو ہے. ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے کہ مذہب اور خدا کو ماننے سے آدمی کی آزادی چھن جاتی ہے, آدمی کی آزادی چھن جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ آدمی اگر آزادی کی زندگی کو ترک کر کے ایسی مقید زندگی اختیار کر لے جس میں اس کی بھلائی ہو, تو وہ آزادانہ زندگی بہتر ہے یا یہ مقید زندگی؟ ہر عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ وہ مقید زندگی ہی بہتر ہے. اب ذرا ملحدین اور مذہب بیزاروں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ جب ایک مذہب بیزار اور خدا کو نہ ماننے والا ملحد اور ناستک تمام مادی وسائل سے محروم ہو جاتا ہے, دکان جل گئی, مکان تباہ ہو گیا, اب اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ خودکشی کر کے اپنے آپ کو مصیبت بھری زندگی سے الگ کر لیتا ہے. لیکن ایک مسلمان اگر اس کی دکان تباہ ہو جائے, اس کا مکان گر جاوے, تو وہ اس قدر مایوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ امید کا سورج اب بھی اس کے سامنے روشن ہے, کرن نہیں سورج. اس لیے کہ وہ یہی سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی مقصد ہوگا جس کے تحت میری یہ دکان تباہ ہوئی ہے, میرا یہ گھر منہدم ہوا ہے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی صورتحال نکالے گا جس سے میری حالت پلٹ سکتی ہے. امید کی کرن کیا؟ امید کا سورج اس کے سامنے روشن رہتا ہے. اس کی زندگی میں اور ایک ملحد کی زندگی میں یہ نمایاں فرق ہو گیا ہے. اس کے سامنے تو اب کوئی چیز نہیں رہ گئی, لہذا وہ خودکشی کر لیتا ہے. لیکن ایک مسلمان مادی ذرائع اور وسائل سے محروم ہو کر کے کبھی بھی خودکشی پر آمادہ نہیں ہوگا. دونوں کی زندگیوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے, مذہب کو ماننے کی وجہ سے, خدا کو ماننے کی وجہ سے, اور مذہب کو نہ ماننے اور خدا کو نہ ماننے کی وجہ سے. ایک سوال ملحدین کی طرف سے اور کیا جاتا ہے کہ یہ مذہب اور یہ خدا, یہ اللہ, یہ سب انسانی ذہن کی کمزوری کی پیداوار ہے. انسان پہلے کمزور تھا, بادلوں کو گرجتے دیکھا ڈر گیا, سانپ کو اپنے سامنے پھنکارتے دیکھا ڈر گیا, ہواؤں کو تیز چلتے ہوئے دیکھا تو سہم گیا, کمزور تھا. اور انسانی کمزوری کی پیداوار یہ مذہب اور خدا پرستی ہے, یہ ڈھکوسلا ہے. انسان جب کمزور تھا, اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوئی, تو اس نے ایک خود ساختہ خدا فرض کر لیا, ایک خود ساختہ مذہب بنا لیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں پہلے انسان کمزور تھا لیکن اب کمزور نہیں ہے, اس نے فطرت کے اوپر قبضہ جما لیا ہے, فطرت کو اپنا تابع فرمان کر لیا ہے, لہذا اب اس کو کسی بھی مذہب کے ماننے کی ضرورت نہیں اور کسی بھی خدا کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں. کیا واقعی کی صحیح تصویر کشی یہی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو, انسان پہلے کمزور تھا اب کمزور نہیں رہ گیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ ارے انسان جیسے پیدا ہوتا تھا پہلے اب بھی ویسے پیدا ہوتا ہے, انسان جیسے پہلے بیمار ہوتا تھا اب بھی بیمار ہوتا ہے, انسان جیسے اپنی زندگی کے تین مرحلے پورا کر کے مر جاتا تھا ایسے آج بھی انسان اپنی زندگی کے تین مرحلے پورا کر کے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. جیسے انسان پہلے پیدا ہوتا تھا مرتا تھا آج بھی پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے. جیسے انسان کو پہلے گرمی کی ضرورت تھی, ہوا کی ضرورت تھی, غذا کی ضرورت تھی, پانی کی ضرورت تھی, آج بھی وہی ضرورت ہے, اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑی رہتی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان پہلے کمزور تھا آج کمزور نہیں ہے؟ آج تم نے فطرت کے اوپر قبضہ کر لیا. فطرت کے اوپر قبضہ کر لیا کیا مطلب؟ کیا تم اپنی مرضی سے ہوا چلا سکتے ہو؟ کیا اپنی مرضی سے سورج نکال سکتے ہو؟ کیا اپنی مرضی سے سورج کو ڈبو سکتے ہو, سورج کو غروب کر سکتے ہو, اپنی مرضی سے چاند نکال سکتے ہو, اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہو؟ اپنی مرضی سے تم چاہو مر جاؤ, اپنی مرضی سے چاہو تو تم زندہ رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ تم نے فطرت کے اوپر قبضہ جما لیا ہے. ارے آج بھی تم فطرت کے محکوم ہو اور قوانین فطرت کی بندشوں میں آج بھی تم جکڑے ہوئے ہو, اور قوانین فطرت کی اٹل زنجیریں تمہارے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں. آج بھی تم غذا کے محتاج ہو جیسے پہلے تھے, پانی کے محتاج ہو, گرمی کے محتاج ہو جیسے پہلے لوگ ان تمام چیزوں کے محتاج تھے آج بھی. ہاں اتنا ہے کہ پہلے لوگوں کو قوانین فطرت کے متعلق علم کم تھا, آج قوانین فطرت کے متعلق علم زیادہ ہو گیا ہے. بس مطلب انسان پہلے کمزور تھا اب کمزور نہیں. صورتحال ایسی نہیں ہے. قرآن حکیم کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو کمزوری میں پیدا کیا. بچپنا کیا ہوتا ہے؟ کمزوری کا زمانہ ہوتا ہے. پھر ہم نے کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کی, جوان ہو گئے, اور جوانی کے بعد قوت کے زمانے کے بعد پھر ہم تمہیں کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں, یعنی بڑھاپے کے زمانے. یہ اصول آج بھی اپنی جگہ درخشا اور تاوندہ ہے کہ انسان جس طریقے سے پہلے کمزور رہتا ہے پھر بعد میں قوت والا ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر کمزوری کی طرف پلٹ جاتا ہے, وہی اصول آج بھی انسانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ انسان پہلے کمزور تھا, کمزوری کے عالم میں اسے سہارے کی ضرورت ہوئی تو اس نے خدا کو ایجاد کر لیا, مذہب کو ایجاد کر لیا, غلط بات ہے. آج بھی انسان کمزور ہے اور قوانین فطرت کی اٹل زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے, یہ کائنات اسی نے پیدا کی ہے, اور اس کائنات کے پیچھے اسی کا دست قدرت کار فرما ہے, ہم سب اسی کے بندے ہیں, اور اس نے ہر دور میں انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچنے کا راستہ بتائیں, زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتائیں, اور انہیں یہ بتائیں کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو مرنے کے بعد تمہیں اپنے کرتوتوں کی جواب دہی کرنی ہے, اور جواب دہی کے بعد تمہیں یا تو جنت ملے گی یا جہنم. اور جہاں تک ملحدین کا معاملہ ہے, ملحدین اور مذہب بیزاروں کے تمام کے تمام سوالات لا یعنی فضول اور بالکل لغو ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.